Radio 1. Het NOS-journaal. Nederlandse hulporganisaties willen dat Nederland zich alsnog uitspreekt voor een staakt het vuren voor de Gazastrook. Nederland gaf vorige week geen steun aan een VN-resolutie daarover, omdat daarin niets werd gezegd over het recht van Israël op zelfverdediging. De hulporganisaties zeggen dat een bestand hard nodig is om de vele slachtoffers in de Gazastrook te helpen. Het Israëlische leger heeft naar eigen zeggen Hamas-strijders aangevallen in het tunnelstelsel onder Gaza. Daarbij zouden zo'n 300 doelen zijn geraakt, waaronder antitankwapens en ondergrondse raketlanceerinstallaties. De Gezondheidsraad adviseert om het wetenschappelijk onderzoek op menselijke embryo's te verruimen. De wettelijke limiet om embryo's buiten de baarmoeder te laten groeien ligt nu op 14 dagen. De Gezondheidsraad adviseert om dat 28 dagen te maken. Dan kan beter worden onderzocht hoe aangeboren hartproblemen of een open rug ontstaan. En TransLink, het bedrijf achter de OV-chipkaart, heeft de afgelopen jaren ruim 18 miljoen euro overgehouden aan saldo op verlopen OV-chipkaarten. Het geld wordt besteed aan goede doelen, maar ook aan eigen ICT-projecten van TransLink, dat eigendom is van de OV-bedrijven. NPO Radio 1. WNL. Sven op 1. Met Sven Kokkelman. Dames en heren, goedemorgen. Opnieuw bombardementen en gevechten in Gaza. U hoorde dat net van Ewout de Jong. En intussen stijgen de internationale politieke verhoudingen tot een kookpunt. De Israëlische ambassadeur bij de Verenigde Naties verscheen met een jodenster in de Veiligheidsraad, die die pas wil afdoen als de VN de aanval van Hamas op 7 oktober veroordelen. De voorzitter van Yad Vashem heeft dat dan weer veroordeeld. En ook in eigen land neemt de hitte van het debat toe vanwege de onthouding van stemming van Nederland bij de VN-resolutie die een humanitair staakt het vuren bepleitte. Ons land stemde niet in omdat het recht op zelfverdediging er niet in stond en er niet werd gesproken over het lot van de gijzelaars die in handen zijn van Hamas. Het leidde de afgelopen dagen en gisteren al helemaal tot verwijten op hoge toon over en weer en van D66-leden in het kabinet die de afstand van namen van het onthouden van die stemming bij die VN-resolutie. Intussen is demissionair minister president Rutte weer op reis, deze keer naar Maleisië en Vietnam, een paar dagen nadat hij ineens publiekelijk zei toch wel in te zijn voor een baan als secretaris-generaal van de NAVO. Interessante functie, zo zei hij bij Spuitgasten. Jaap de Hoop Scheffer was SG van de NAVO, tevens oud-minister van Buitenlandse Zaken en hij is minister van Staat. Meneer de Hoop Scheffer, goedemorgen. Goedemorgen. Wat vindt u er eigenlijk van dat D66 bewindslieden weliswaar demissionair maar afstand nemen van het officiële Nederlandse standpunt in zaken die VN-resolutie? Ja, dat kan natuurlijk formeel staatsrechtelijk kan het niet. Maar het kabinet is zeer demissionair. De golven gaan hoog, van tijd tot tijd te hoog, ook in onze samenleving. Want we moeten met elkaar blijven praten wat je standpunt ook is. Dat levert uiteindelijk het beste resultaat op, naar mijn opvatting. Zo zit ik althans in elkaar. Dus ik kan het me voorstellen dat er hier en daar wat dissidente geluiden zijn. Maar het klopt natuurlijk niet. Nee. Eenheid van kabinetsbeleid is heilig over het algemeen. Er was ooit een staatssecretaris die nu premierskandidaat is voor een andere partij, die werd zonder pardon ontslagen. En de nummer 3 van de SGP wil dat Kuipers, want daar gaat het om, Ernst Kuipers, de minister van Volksgezondheid, dientengevolge opstapt. Ja. En dan vraag ik uw reactie. Het is allemaal deel van het grote geheel. Dat wanneer je, maar dat is al decennia zo, dat wanneer je dit splijtende probleem, dit splijtende onderwerp Israël-Palestijnen, en dan nog te midden van een oorlog in Gaza, probeert op een geciviliseerde toon te bespreken, dat al snel niet lukt en snel uit de hand loopt. En ik zie dit soort commentaren, hoge tonen, zie ik als bewijzen en uitwassen, moet ik misschien zeggen, daarvan. En ik denk dat dat weinig zinvol is, dat niemand daar wat aan heeft. Ja, dit kabinet is dimensionair, maar zit er vermoedelijk nog wel even totdat er een nieuwe ploeg is aangetreden. Kan dat verdeelde kamp dan doorgaan? Nou, ik zie niet zo vreselijk veel alternatieven. Kijk, je kunt natuurlijk technisch gesproken, kun je als Kamer is met verkiezingsreces, zoals we alle weten, kun je optreden als je wilt. Ik moet er wel bij zeggen, u noemde net in uw introductie de resolutie in de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties, dat als ik tot mij neem het Kamerdebat van vorige week en de moties die daar zijn aangenomen, maar ook de moties die daar zijn verworpen, ik mij die onthouding op de resolutie goed kan voorstellen. Dat is een binnenlands politiek element wat ik noem. En ik kan mij ook voorstellen, en daarom kom ik uit bij die onthouding, dat als er een Canadees amendement is waarin aandacht wordt gevraagd voor de gijzelaars, dat wordt verworpen, gevolgd door applaus van een groot deel van de zaal. Als in die resolutie niet staat waar het allemaal mee begonnen is, de pogrom, de slachtpartij van Hamas in Israël, kan niet veroordeeld worden in de VN. En het recht op zelfverdediging staat er niet in. Ja, wat moet je dan nog meer doen dan of tegenstemmen of je onthouden? Dus ik vind de onthouding per saldo van het Nederlands kabinet, de Nederlandse regering, waar kennelijk dus ook intern het niet iedereen mee eens is, als ik het goed begrijp, vind ik een terechtvaardigend positie. U steunt het kabinetsstandpunt. Op dit punt, met de argumenten die ik heb genoemd, zowel binnenlands politiek, er komt nu nader schriftelijk overleg, maar kijk naar de moties die zijn verworpen in dat debat vorige week. En die drie elementen. Er kan niet over de gijzelaars worden gesproken. Wat ik het even ernstig vind. Hamas wordt niet veroordeeld voor de pogrom. En er is geen recht op zelfverdediging. Dat vind ik toch drie hele belangrijke punten. Die mij dus brengen, ik herhaal mezelf, bij de onthouding. Meneer Dobbscheffer, we moeten praten. Van harte welkom bij Sven op 1. Hoe hebt u tegen dat licht dan gekeken naar de VN-ambassadeur van Israël die met een jodenster de Veiligheidsraad binnenstapt? Om maar een ander enorm gecompliceerd punt te noemen, meneer Kokkerman, dat vereist wat mij betreft enige uitleg, mijn antwoord. Ik ben een van de ambassadeurs van het op te richten en volgend jaar officieel te openen Holocaust Museum in Amsterdam. Daar ben ik bij betrokken. En als men mij vraagt waarom ben je daarbij betrokken, dan is mijn antwoord en was mijn antwoord ook voor dit vreselijke conflict uitbrak. Dat is omdat ik vind en mij zorgen maak over de relativering van de Holocaust. De relativering van de Shoah. Dat ligt natuurlijk van tijd tot tijd tegen antisemitisme aan, maar soms ook niet. Dat motiveert mij om daar ambassadeur te zijn. Als ik dan zie op de beelden dat de Israëlische VN-ambassadeur die verschrikkelijke ster opspelt, die ook al in op het Malieveld hier overigens in Nederland misbruikt werd bij anti-covid-demonstraties. Daar heb ik me ook buitengewoon aan gestoord in der tijd. Dan is dus in mijn opvatting die ambassadeur ook, laten we zeggen, betrokken bij het tot in zekere zin relativeren van de Holocaust. En het slot van mijn antwoord is, je ziet dan door dit gebaar, waar ook vanuit Yad Vashem, u noemde het, alweer enige relativering op is gevolgd, dan zie je hoe ongelooflijk diep het trauma in Israël is. Dat de ambassadeur, ik neem aan op instructie uit Tel Aviv, dat de ambassadeur dit doet. Het relativeren van de Holocaust kan ik niet steunen. Maar ik heb aan de andere kant ook te rekenen en mij te realiseren hoe diep dat trauma is. Kortom, u stelt mij een vraag die eigenlijk onmogelijk is te beantwoorden. Ja, maar ik hoorde wel enig begrip in doorklinken. Jawel. Ik heb begrip voor het diepe trauma. Ik denk het grootste trauma sinds het ontstaan van de staat Israël. In Israël. Naar aanleiding van de slachtpartij op 7 oktober. Ik kan mij dus voorstellen dat er naar zeer onorthodoxe middelen wordt gegrepen, ook door de Israëlische ambassadeur zelf in de Veiligheidsraad, sorry, in de Algemene Vergadering, in de VN moet ik zeggen. Door die ster op te doen. Ik had een lange inleiding nodig om mijn ambassadeurschap bij dat Holocaust Museum te verklaren. Daar wringt het dus bij mij. Maar u stelt mij dus een eigenlijk onmogelijke vraag. Ik weet dat het op radio en televisie niet de gewoonte is van mensen om te zeggen, ik weet het niet precies. Maar ik zeg hier wel, ik weet het niet precies. Nee, nou, dat is dat kan. Dat mag. Dat museum, dat gaat op 11 maart open, toch? Komend jaar. Komend volgend jaar dus. Ja. Zijn daar wereldleiders bij? Opent de koning het? Ik heb geen idee, meneer Kokkelman. Dat weet ik niet. Ik heb wel gehoord dat het volgend jaar 11 maart geopend wordt. Maar ik heb niet gehoord door wie en wat. Alleen dus wanneer. Juist. In de tussentijd kijken we natuurlijk allemaal naar wat er gebeurt daar in het Midden-Oosten, in Gaza, met de gevechten die daar plaatsvinden, waar ook veel kritiek op is. Dat leidt ook tot spanningen. Neem wat er op het vliegveld in Dagestan is gebeurd, waar een vliegtuig vol Israëlische burgers landde, althans die zaten er ook in, en dat werd bij kans bestormd, zal ik maar zeggen. Er zijn zorgen ook vanuit studenten die worden geuit bij hier bij de Universiteit Amsterdam. U geeft nog steeds les op een universiteit, toch, in Leiden? Dacht ik. Ja, in Leiden, ja. Uitsluitend op verzoek, hoor, niet regulier. Nee. Speelt dat soort discussies daar eigenlijk ook? Jawel, dat komt wel aan de orde. Ik heb geen college gegeven sinds 7 oktober, om het zo maar even aan te duiden. Maar laten we zeggen, de brede wereldpolitiek en deze onderwerpen komen dan ofwel tijdens college aan de orde, maar ja, met name dan ook in kleinere kring daarna. Nou, lazen wij een interessant stuk in The Economist. Britse tijdschrift is dat. Daarin werd gewezen op de positie van Iran. Daar hebben wij het onlangs ook in dit programma over gehad. En daar werd eigenlijk gezegd dat het scenario zoals zich dat nu ontvouwt, Israël in een onmogelijke positie heeft gebracht. Namelijk terugslaan als reactie op die terroristische aanval wordt nu toch door heel veel mensen in de internationale gemeenschap veroordeeld. Je ziet dat ook bij het aantal stemmen dat die VN-resolutie heeft gehaald, waar Nederland zich dus van stemming heeft onthouden. In de tussentijd bijna geen andere keus meer heeft dan Gaza in te nemen, is de analyse van de Economist. En dat zou dan precies in het straatje van Iran zijn. Ziet u dat ook zo eigenlijk? Ja, in die zin dat ik zie wel dat Hamas, om daar even te beginnen, ik kom op Iran zo terug, dat Hamas met de slagpartij op 7 oktober natuurlijk precies wist en heeft ingecalculeerd, en dat scenario komt uit, dat Israël niet anders kon doen na zo'n enorme pogrom dan keihard terugslaan. Dat wist Hamas precies. En Hamas wist dus precies hoe dit punt en dit conflict zich nu ontwikkelt. Inclusief de internationale publieke opinie. U noemt de VN, meneer Kokkelman. Dit is wel traditie in de VN. Als het in de VN gedurende decennia over dit probleem gaat, dan is er altijd een hele grote meerderheid voor de Palestijnen en tegen Israël. Dus dat past in een patroon. Juist. Maar, en ik heb dat eerder met u besproken. Ook ik zie dit conflict en daarom is het belangrijk dat Israël dit niet verliest en dat Hamas wordt bestreden, ook met militaire middelen wordt bestreden. Op het moment dat Hamas aan de macht blijft in Gaza, in de situatie, in de fase waarin wij nu zijn, en Israël dus niet wint tussen haakjes, zet ik dat woord gezien de vreselijke beelden. Dan hebben we over 1 of 2 of 3 of 4 of 5 jaar weer precies hetzelfde conflict. Wat nu al dreigt, kom ik bij Iran, is het openen van een tweede front. Het gaat uiteindelijk A, om het voortbestaan van de staat Israël. Ik had het over het trauma. Maar B, gaat het ook over de machtsverhoudingen in het Midden-Oosten. In die hele kwetsbare regio in de wereld. En ik blijf bij mijn opvatting, die ik eerder tegen u heb geuit, dat het geopolitiek in wezen gaat om het Iran-scenario. En daar volg ik dus de Economist. Iran bezorgt dat het de positie van Israël in de Arabische wereld beter werd, groeide. Saudi-Arabië was in gesprek onder leiding van de Amerikanen met Israël. En Iran heeft gedacht, mijn machtspositie, onze machtspositie, niet alleen in Iran uiteraard, maar ook in Irak, ook in Syrië, ook in Jemen, ook in Libanon, die wordt bedreigd op een moment dat het invloedrijkste Arabische land in de regio, Saudi-Arabië, tot een overeenstemming komt met Israël. Dat was nog niet het geval. En daar was nog een lange weg te gaan. Maar dat is in ieder geval, zoals ik het scenario zie, van en dat baan komt dus in de buurt van het Economist scenario wat u schetst. Exact. Op dit moment zijn Kamerleden uit Nederland overigens in gesprek met familieleden van gijzelaars. De genaturaliseerde Nederlander in het bijzonder. Vandaag in Amsterdam, Ruben Brekelmans van de VVD is daar ook bij. En die meldt op Twitter hartverscheurende gesprekken met familie en vrienden te hebben gevoerd van de 240 gijzelaars uit Israël. Al 24 dagen zitten zij in diepe angst en complete onzekerheid. Internationale druk en aandacht zijn noodzakelijk om die gijzelaars zo spoedig mogelijk vrij te krijgen. Brengt ons bij het eigen land. Denkt u nog wel eens terug aan het Gardameer eigenlijk? Ja, daar denk ik nog wel eens aan terug, meneer Kokkelman. Ja, dat is een hele rare overgang, maar ja, ik zal het even uitleggen. Daar zat u te eten met uw vrouw in gezelschap van uw collega-ministers van Buitenlandse Zaken. Wij schreven 2003. En toen werd plotseling uw vrouw gepolst door de Britse ambtsgenoot. Wat zei hij tegen haar? Hij zei tegen haar, Jaap, jouw man, zijn huidige functie als minister van Buitenlandse Zaken, vindt hij die leuk? En zij sprak naar waarheid, uiteraard vindt hij dat leuk. En hij is nog niet zo lang geleden U was er nog maar net, ja. Ik was er nog maar net. En toen liepen wij na het kopje koffie en het glaasje na het diner, liepen wij naar onze kamer in het hotel. En toen zei mijn echtgenote, die zei van, er is me nou toch echt iets merkwaardigs overkomen. Want hij vroeg niet alleen, dat was Jack Straw, de Britse minister van Buitenlandse Zaken, zoals u zei. Vroeg niet alleen, vindt Jaap zijn baan leuk, maar wat zou hij van een eventuele kandidatuur voor secretaris-generaal NAVO voelen? Ja, zo is het begonnen. Op Brits initiatief. En dan gaat zo'n bal rollen. Ja. We kennen het slot daarvan, consensus over mijn kandidatuur. En 1 januari trad ik aan. Ja, tot 2009 bent u dat geweest. Tot in 2009. Nou zei Mark Rutte afgelopen zaterdag bij Spuigasten, ik vind het toch wel een interessante baan. Nadat hij eerder had gezegd, ik word leraar. Wat weinigen geloofden overigens, maar hij zei dat wel. Nu zegt hij opeens, ik vind het een interessante baan. Hij heeft alleen geen echtgenoten. Dus wie wordt er nou benaderd of hij wil? Of hij echt wil? Nou, er komt nu een naar aanleiding van de uitspraken van de premier bij Spuigasten. Hier in Den Haag komt een circuit opgang, telefooncircuit met codeberichten. De ambassadeurs hier in Den Haag die gaan rapporteren. Dat weten ze inmiddels in de hoofdsteden al, dankzij moderne communicatiemiddelen. Maar die rapporteren dan toch bijzonder, want de Nederlandse demissionaire premier stelt zich kandidaat. In dat telefooncircuit belt A met B en B met C en C met D. En dan moet er een proces op gang komen. Dat moet leiden tot, wat bij mij gebeurde in 2004, tot consensus. En dan kan het ook zijn dat er nog andere kandidaten opduiken op een bepaald moment. Uiteindelijk moeten de NAVO-lidstaten, zoals u weet, wordt er binnen NAVO nooit gestemd. Maar praat men verder tot er consensus is. Mm-hmm. Amerika natuurlijk als belangrijkste bondgenoot, het belangrijkste land. Maar er gaan ook geruchten, ik weet niet of dat waar is, dat zowel voormalig president Trump als president Biden onze premier al hadden benaderd voor die functie. Ja. Dat weet ik niet of dat waar is. Nou, het is ons wel gemeld in elk geval. Biden zou tot 2 keer hebben gepolst en tot 2 keer zou Rutte nee hebben gezegd. Ja. Bij Trump zou, ik weet niet hoe vaak Trump het heeft gezegd in alle eerlijkheid, maar die zou het ook hebben gezegd of gevraagd. Dus dat is dezelfde informatie die u ter oren is gekomen. Nee, ik haal dat bij u vandaan, meneer Kokkelman. Ik haal dat uit de media, want ik zit er jammer genoeg niet bij in het Oval Office, in het Witte Huis. Maar goed, als dat zo zou zijn, wat best kan, dan was het antwoord, zoals u weet, publiek van Mark Rutte altijd nee. Ik sla een andere weg in. Maar ja, en nu is het, ik ben toch wel belangstellend. Nou, de telefoons werken en we zullen zien hoe het verder loopt. Ja, ik begrijp vanuit de directe omgeving van de demissionair premier dat de banden met Biden heel erg goed zijn. Dat er geregeld contact is, dat contact ook makkelijk verloopt. Zeker voor een klein land jegens dat grote land. Is dat een indicatie voor, laten we zeggen, toch het blijvende enthousiasme van de Amerikanen voor zijn mogelijke kandidatuur? Ja, als uw analyse juist is en als de Amerikanen inderdaad die positie innemen. De Amerikanen zeggen, wij zouden het een goed idee vinden als Mark Rutte de volgende secretaris-generaal van de NAVO wordt. Dan is dat natuurlijk een buitengewoon belangrijke uitspraak. Wat hem tot zijn voordeel strekt, om even weer de vergelijking met mijzelf te maken. Ik was een recent aangetreden minister van Buitenlandse Zaken. Weinig mensen kenden mij. Ik kende weinig mensen. Dat is natuurlijk, bij Rutte is dat precies andersom. Iedereen, alle relevante leiders in de wereld kennen de Nederlandse premier, kennen Mark Rutte. Ja. Natuurlijk in het bijzonder in de NAVO, Europese Unie, maar ook in de bredere wereld. U noemde al, ik geloof de premier nu, de missionair premier nu in Maleisië zit. Hij is in China geweest. Noem maar op. Dus er hoeft niet meer een discussie op gang te komen. Wat is dat eigenlijk voor man? Ja, een paar dagen voordat hij ze kennen hem allemaal. Ja, en een paar dagen voordat hij het bekend maakte op de radio, dook hij op in Jeruzalem. Toen was Scholz namens de Duitsers al geweest. Toen was Sunak namens de Britten al geweest. Maar Macron namens de Fransen nog niet. En hij was de eerste westerse regeringsleider die op bezoek ging bij Abbas, de Palestijnse president. Ja, heel verstandige route van de premier. Want even terug naar het eerste onderwerp. Abbas heeft niet een overdreven sterke positie. Maar het is wat mij betreft absoluut noodzakelijk dat bij dat soort bezoeken ook de Palestijnse autoriteit wordt bezocht. Al was het alleen maar om aan te geven dat wij nog altijd, en ik ben daar nog steeds sterk van overtuigd, uiteindelijk moeten geloven, en ik wil geloven, in een twee-staten-oplossing. En misschien is dit vreselijke conflict, misschien brengt dit vreselijke conflict die twee staten oplossingen op een of andere manier op termijn dichterbij dan u en ik nu denken. Maar excuus, ik taal af van het onderwerp. Nou nee, dat is eigenlijk nog een belangrijker onderwerp dan waarover wij spraken. Maar aangezien u precies weet hoe de hazen lopen bij dit soort procedures, vind ik toch interessant om er even met u over door te praten. Tegen het licht natuurlijk van dat conflict. Was het toeval dat Rutte daar opeens toe opdook? Of kwam het handig uit? Hoe werkt zoiets? Nee, ik zou hier in ieder geval niet direct achterzoeken. Ik ga straks zeggen dat ik kandidaat SG NAVO ben. Dus laat ik maar snel in het vliegtuig stappen en naar Israël gaan en naar de bezette Westoever en naar Abbas in Ramallah. Dat geloof ik niet. Ik geloof dat Rutte in de gaten heeft en had. Bij dit verschrikkelijke conflict de balans waar nodig er altijd moet zijn. Ja. En als ik zeg balans, dan valt dat bezoek aan Abbas daaronder. Maar ook bijvoorbeeld, en u noemde net even al de Kamerleden met gijzelaars, ook een veel soepeler Israëlische positie waar het gaat om de entree van humanitaire goederen uiteraard. En wat mij betreft dan niet alleen in de zuidelijke doorgang, maar ook in het noorden van Gaza. Ja, maar ja, ik denk dan al snel, het kan best zijn dat de Nederlandse demissionair premier heeft gezegd tegen de Amerikanen en de Britten en tegen de Fransen en de Duitsers, joh, ik ga ook. Wij zijn altijd aan beide kanten goed geweest met de contacten tussen zowel de Israëlische regering als de Palestijnse autoriteit. Dus ik ga, heb je nog een boodschap voor me, of dat die misschien gevraagd is door de Amerikanen of de Britten of de Fransen of de Duitsers. Joh, ga ook eens, want jullie hebben aan beide kanten zulke goede contacten. Of werkt dat zo niet? Nou, dat laatste lijkt me wat al te veel gewicht toekennen aan Nederland en aan Mark Rutte. Hij heeft breed gezag. Hij zit er heel lang. Men weet dat Nederland over het algemeen probeert een balans te vinden. Je zou het niet zeggen als je nu naar de Nederlandse samenleving kijkt. Maar dat even terzijde. Ja. Ik denk niet dat er nou direct achter zit. Nee. Maar dat er achter zit dat de premier heeft gezegd, ik ga zowel naar de Israëlische kant als naar de Palestijnse kant. Goed, hij heeft in ieder geval ook weer gevideobeld met Zelensky, de Oekraïnse president. Dat doet hij vaker. Nederland is natuurlijk frontrunner geweest in die Coalition of the Willing voor het leveren van die gevechtsvliegtuigen, de F-16's. Dan komen we terug bij die consensusorganisatie die de NAVO is. Hoe groot is dan de kans, want hij heeft toch kenbaar gemaakt dat hij nu wil, dat het hem gaat lukken? Nou, even één opmerking als u mij toestaat over Oekraïne. Daar behoren wij alle buitengewoon bezorgd te zijn. Want daar gaat het, als ik kijk naar het Amerikaanse Huis van Afgevaardigden, kan het best eens verkeerd aflopen met verdere steunpakketten, financiële steunpakketten en anderszins voor Oekraïne. Daar vallen duizenden slachtoffers per dag. weggedrukt nu in de discussie door wat er in Israël en Gaza is gebeurd. Dus wat dat betreft een pleidooi mijnerzijds om die solidariteit met Oekraïne overeind te houden. Daar gaat het over onze toekomst. Daar gaat het over de toekomst van Europa als Poetin daar wint. Ja. Dan zal dat gigantische consequenties hebben voor Europeanen. En daar speelt de NAVO dus, dan trouwens ook een hoofdrol natuurlijk. En daar speelt, nou ja, de NAVO probeert natuurlijk op het hele dunne lijntje te balanceren. He, dat de NAVO niet de indruk mag wekken en moet wekken om in oorlog in conflict te zijn met Rusland. Maar de rol terug naar Rutte, de prominente rol die Nederland speelt en heeft gespeeld en moet blijven spelen wat mij betreft, waar het gaat om de steun aan Oekraïne, denk even inderdaad aan de F-16's die u noemde. Dat helpt wel mee bij het imago van Nederland en van de Nederlandse premier. Toen Nederland, om u een ander voorbeeld uit de praktijk te geven, toen Nederland zeer actief was in Afghanistan, in Uruzgan, en daar echt meespeelde in voetbaltermen boven in het linker rijtje, had de toenmalige premier Balkenende, weet ik uit ervaring, in die NAVO-raad een hele stevige positie. Die kon zeggen, ik wil graag aan het begin van de hele rij sprekers wil ik het woord doen in de vergadering. Dus met andere woorden, dit soort dossiers als Oekraïne, waar we blijvend aandacht voor moeten hebben, spelen ook in zo'n kandidatuur of mogelijke kandidatuur een belangrijke rol. En als het dan aankomt op consensus, wordt het dan weer hommeles met Erdogan en Orbán, zal ik maar zeggen, en dat het dan weer afhangt van die twee? Want de steun van de Amerikanen, de Britten, de Fransen en de Duitsers zal Rutte wel hebben, denk ik. Zomaar zo. Lijkt mij ook, al weten we het niet. En nogmaals, er kan altijd nog een andere kandidaat opduiken. In mijn geval waren er ook al kandidaten opgedoken, hoor, voordat men bij mijn naam kwam. Dat weet je nooit hoe het de Turkse premier wil nog wel eens van zich laten horen. En dan begrijpen we alle wat ik bedoel. En dat geldt ook voor meneer Fico in Slowakije, die op de bagagedrager van meneer Orbán is gesprongen. Zo is het. Dat. Maar goed, dan kom ik weer even terug bij de positie van de kandidaat Rutte. Je moet toch wel van goede huizen komen om te zeggen, de positie van die man vind ik om reden A, B, C of D vind ik niet voldoende om bij de consensus aan te sluiten. Maar goed, er kan nog een andere kandidaat komen, er is niets beslist, dus we moeten voorzichtig zijn. Slotvraag, heeft Rutte u nog gebeld met de vraag, Jaap, moet ik het doen? Nee, heeft hij niet gedaan. Verwacht u dat u dat nog gaat doen? Nee, dat denk ik niet. Hij maakt zijn eigen afwegingen. Wat ik alleen zou kunnen verwachten is dat mocht de consensus rond zijn persoon ontstaan, dat hij mij zou vragen van hoe was dat nou eigenlijk daar die jaren in Brussel en waar moet ik rekening mee houden, waar moet ik voor oppassen. Jaap de Hoop Scheffer, hartelijk dank. Hier met Tasja Kips. Sven op 1 is een programma van Omroep WNL. NPO Radio 1 podcast. Even kijken. Wat zie ik hier? Sander vindt in het bos achter zijn huis een zorgvuldig ingepakt pakketje. Je zag dat het was overwoekerd door de natuur, overwoekerd door de tijd. En de spulletjes lagen daar verscholen aan dat donkere gat onder in die bramenstruik. In het pakketje zitten pasfoto's waar een vrouw op staat. Hallo, can I ask you something? Did you ever see this woman before? Oh, sorry. From Poland? No. From Poland, yes. Wie is deze vrouw? En wat is er met haar gebeurd? Are you okay, my friend? Can you make a sound, please? Luister naar Zwermelingen, een podcast van de VPRO voor NPO Radio 1. Wie luistert, weet meer. Hey Lin, jij bent toch ook ondernemer? Kan je me helpen? Ons bedrijf verbruikt veel energie. Van de overheid moeten we energiebesparende maatregelen nemen en dat melden. Maar hoe? Ik help je op weg. Wij besparen al jaren. Dat begint heel eenvoudig op rvo.nl/energiebesparingsplicht. Daar staan allerlei maatregelen die je kan nemen. En er is een stappenplan om te zien wat je plichten zijn. rvo.nl/energiebesparingsplicht dus. Yep, zo zetten we samen de knop om. Ster. Welkom bij Tuinmarkt. Uit onze sterreclame echt de allerlaatste tuinaarde nu voor €4,99. Mart, nog een kassa erbij graag. Onze actiebloembollen zijn helaas uitverkocht.